คุณสมหมายเล่าให้ฟังว่าแกมีลุงอยู่คนหนึ่งเป็นนักล่ากบนะลุงคนนี้ชื่อสามเพราะว่าลุงเป็นลูกคนที่สามของยายก็เลยตั้งชื่ออย่างนั้นยายมีลูกทั้งหมด6คนด้วยกันลุงสามนี่ตัวสูงใหญ่แข็งแรงชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หาด้วยตัวเองด้วยนะไม่ต้องให้ใครหาให้ไม่รอใครหาเองเลยนกหนูปูปลาแกหาเองขนาดว่าหากินแล้วเหลือก็ขายเอาเงินไปซื้อเหล้ามากินนี่ต่างหากลุงสามนี่แกเป็นคนร่าเริงไม่ทุกร้อนอะไรกับใครอะแกมีเมียมีลูก4คนสมัยเด็กนี่คุณสมหมายเคยติดสอยห้อยตามแกไปโน่นมานี่เพราะว่าคุณสมหมายเองก็ชอบเรื่องผจญภัยอยู่แล้วโดยเฉพาะผจญภัยในท้องทุ่งท้องนาถ้าแถวบ้านมีป่าใหญ่ๆก็คงจะชอบเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเหมือนกันแต่บังเอิญไม่มีอยุธยาอ่างทองเขตติดต่อกันแถวนั้นไม่มีป่าใหญ่ให้บุกตะลุยหรอกมีแต่ทุ่งนาคุณสมหมายเคยไปหาปลาไหลกับลุงสามเนี่ยไปดูแกล่านกอีลุ่มบ้างลงเป็ดน้ำลงข่ายไอเรื่องอย่างนี้มันของธรรมดาไม่ว่าใครเขาก็ทำกันชาวบ้านแถวนั้นอยู่บ้านนอกคอกนาหาปลากินไม่เป็นก็ต้องซื้อเขาลูกเดียวส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าใครก็หาปลามากินได้เพราะไม่มีตังไปซื้อหรอกก็ต้องพยายามหากินเองจนได้สมัยนั้นปลาชุมมากถ้าเอามาพูดกับสมัยนี้ต่างกันลิบเลยอาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำสำหรับคนสมัยนี้ว่าปลาชุมขนาดไหนเวลานั้นไม่ว่าลุงแกจะชอบล่าโน่นล่านี่แต่ว่าที่แกต้องหามากินอยู่ไม่ได้ขาดก็คือกบเนี่ยแกหากบมากินของแกได้ทุกหน้าละไม่ว่าหน้าฝนหน้าแล้งหน้าไถนาหว่านข้าวแกมีวิธีของแกแต่พูดถึงแกแล้วก็สลดใจเพราะว่าชีวิตในบ้านปลายเนี่ยคงจะโดนเวรกรรมตามมาเล่นงานแกน่าสงสารมากเลยครับคุณสมหมายบอกว่าเห็นสภาพแกแล้วอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสมหมายนี่ขยาดต่อการทำบาปนึกได้ว่าสัตว์มันก็รักชีวิตเหมือนกันเหมือนกับคนเรารักตัวกลัวตายนั่นแหละเหมือนกันแหละจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าลุงสามแกไม่รู้แกก็รู้เพราะแกเคยพูดแต่แกก็บอกว่าสัตว์ที่แกฆ่านะมันเป็นอาหารของมนุษย์ทำไมฆ่าไม่ล่าแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปจะให้ไปซื้อเขาก็ไม่มีสตังค์ก็ต้องทำเองอย่างนั้นแหละทีนี้คุณสมหมายบอกว่าอยากจะเล่าวิธีหากบของแกสักหน่อยเพื่อเป็นความรู้ของคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่าทั้งนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าแกจะชี้ช่องทางให้ไปทำบาปกับสัตว์กันนะเราต้องคิดเอาไว้เสมอว่าสัตว์ก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับคนเราต้องบอกตัวเองไว้เสมอๆจะได้ไม่ไปเผลอสร้างเวรสร้างกรรมคุณสมหมายบอกว่าลุงสามนี่หากบมากินได้ทั้งปีแกเคยไปกับลุงสามช่วงนั้นหน้าไถนาฝนก็มาแล้วฝนตกชุ่มฉ่ำฟ้าขนองร้องครืนครืนชาวบ้านเขาก็ไถนากันด้วยวัวด้วยควายไม่ใช่รถไถเหมือนกับสมัยนี้การทำนาสมัยนั้นก็ยังเป็นนาปีคือปีหนึ่งทำหนเดียวตอนกลางคืนลุงสามเตรียมไฟฉายคุณสมหมายก็รู้แล้วว่าแกจะต้องออกล่ากบก็จะตามไปด้วยพ่อแม่ไม่อยากให้ไปเพราะกลัวจะไปโดนงูเห่ากัดตายแต่คุณสมหมายก็ดื้อรั้นไปจนได้ออกไปนอกทุ่งยามกลางคืนมืดๆนี่มันรู้สึกแปลกๆมันทั้งเงียบทั้งมืดมองอะไรแทบจะไม่เห็นจะเห็นก็แสงสว่างวอมวอมแวมแวมแสงไฟฉายหรือว่าตะเกียงแก๊สที่คนอื่นเขาก็ออกหากบหาปลากันล่ากบหน้าเนี้ยลุงสามใช้ไม้ตีเอาได้เลยไม่ยากกบมันหลบอยู่ในรอยไถร่องรอยคราดนี่แหละแต่ตัวมันยังไม่ใหญ่โตนักยังเป็นกบเด็กๆอยู่มันเพิ่งจะโตมาจากลูกกบเห็นลุงเรียกมันว่ากบรุ่นๆแต่ลุงแกไม่เกี่ยงอะถึงจะรุ่นๆก็เอาไม่ต้องโตมากอะแกบอกว่าเอาไปแกงเอาไปยำได้เหมือนกันตัวเล็กๆหลายๆตัวมันก็ได้เนื้อเหมือนกันอร่อยพอๆกันแหละเพียงแต่ว่าจะเจอกระดูกเยอะกว่าหน่อยเท่านั้นเองถ้าอยากจะกินกบตัวโตๆก็ต้องรออีกหน่อยให้ฝนมันตกลงมามากๆอาหารการกินมันสมบูรณ์พูนสุกกินเต็มอิ่มนะมดแมงแมลงต่างๆก็คืออาหารอันโอชะของพวกมันฝนยิ่งชุกกบมันก็ยิ่งมีโน่นมีนี่กินมากอิ่มหนำสำราญก็อ้วนลุงบอกว่าต้องข้าวในนาชูใบสดเขียวข้าวแตกกอน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่านั่นแหละเป็นเวลาที่กบรุ่นๆเหล่านี้จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันทั่วหน้า เมื่อโตเต็มที่ตัวมันก็เบ้อเร่อนะกลางคืนลุงออกไปส่องเห็นมันก็ฟาดด้วยไม้ตัวแล้วตัวเล่าก็ยัดใส่ตะข้องหาไม่ยากคืนนึงเต็มตะข้องเลยกินไม่หวาดไม่ไหวต้มยำทำแกงผัดเผ็ดคุณสมหมายบอกว่านึกถึงแล้วน้ำลายสอเพราะว่ารู้รสชาติของมันดีลุงสามหากบทีไรคุณสมหมายเป็นต้องไปกินข้าวบ้านลุงเพราะว่าบ้านอยู่ชิดติดกันป้าแกก็ไม่หวงลุงก็ใจดีบ้านลุงก็เหมือนกับบ้านตัวเองอ่ะแหละไปกินข้าวได้ตลอดเวลาเข้าครัวเปิดหม้อข้าวหม้อแกงคดข้าวใส่ชามตักแกงราดกินได้เลยหน้าฝนนะกบมันเยอะมันชุมมากลุงแกหามากินจนเบื่อแล้วพอถึงหน้าน้ำปลาชุมลุงก็ลงเบ็ดลงข่ายปลาช่อนปลาหมอปลาตะเพียนอยากจะไปกินปลาอะไรก็ได้กินอย่างนั้นแหละต้มยำปลาตะเพียนนี่อร่อยนะแกงคั่วปลาหมอก็ยิ่งพิเศษต้มยำปลาช่อนก็เด็ดนะเสร็จแล้วคุณสมหมายบอกว่าแม่นึกถึงของกินในวันเก่าๆแล้วได้กลิ่นเลยได้รสได้ชาติอยากจะให้ย้อนเวลากลับไปสู่ยุคสมัยนั้นอีกมันช่างอุดมสมบูรณ์ซะจริงๆเมื่อน้ำแห้งเหือดไปลมหนาวมันจะพัดโชยมาแล้วพัดตลอดทั้งวันหน้าเกี่ยวข้าวมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเกี่ยวข้าวกันนวดข้าวขนข้าวเข้ายุ่งเข้าฉางใส่พร้อมเป็นหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเหน็ดเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวแต่ก็มีปลากินไม่อดอะไม่ว่าปลาสดหรือว่าปลาเค็มที่หาเอาไว้ตั้งแต่หน้าน้ำพอหน้าแรงลุงสามก็หาปลาไหลหากบกินอีกแสงแดดร้อนในเต้นระยิบยังกะเต้นระบำอยู่กลางท้องทุ่งที่เวิ้งเป็นสีน้ำตาลสังข้าวอะครับสีสังข้าวมันเป็นสีน้ำตาลไม่น่าจะหากบมากินได้แต่ลุงก็รู้พวกมันหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแกหยิบตะขอชักกบออกมาจากที่เก็บตะขอชักกบที่มีด้ามยาวไม่มากแต่ว่าด้ามนั้นอ่อนยุบเหมือนกับเป็นสปริงเลยสามารถจะคดงอโค้งไปโค้งมาได้ด้านปลายมีตะขอเหล็กที่งอเหมือนกับไอ้เบ็ดตกปลานี่แหลมเปียบหน้าว่าเสียวเชียวพอแกได้ตะขอแล้วก็คว้าตะข้องมาสะพายดุ่มเดินออกนอกทุ่งทั้งที่แดดร้อนเปรี้ยงตัวแกสูงใหญ่ผิวดำคล้ำแกก็ย่ำไปในท้องนามองดูรูเรียวที่มีอยู่ตามผืนนาที่แห้งผากแตกระแหงเป็นร่องริ้วคดโค้งก็เดินไปด้วยฝ่าเท้าเปล่าๆไม่มีรองเท้าแตะฟองน้ำอะไรหรอกฝ่าเท้าแกนั่นแหละมันหนาเตอะทนทานยิ่งกว่าพื้นรองเท้าแตะซะอีกจริงๆแล้วแกไม่ได้ย่ำสวบสาบไปแบบลุยถั่วได้หรอกแต่แกเคลื่อนไหวไปด้วยฝีเท้าที่เบากริบในยามที่แกรู้สึกว่าแถวนั้นมันน่าจะมีสิ่งที่แกกำลังมองหาน่ะนะแกก็บอกคุณสมหมายว่ากบมันอยู่ในรูมันหลบกบดานเงียบจะต้องหาทางให้มันส่งเสียงร้องให้จงได้คุณสมหมายก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงอะลุงแกก็ยิ้มแกบอกไม่ยากอะเองคอยดูแกก็ย่องไปคุณสมหมายก็ย่องตามแล้วแกก็ส่งเสียงร้องเหมือนกับเสียงกบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบพักเดียวเท่านั้นก็มีเสียงร้องตอบเสียงธรรมชาตินั่นแหละพอมีเสียงร้องตอบลุงก็เงี่ยหูฟังสังเกตให้ดีมันดังจากทางไหนจนจับทิศทางได้ก็ตรงไปที่นั่นน่ะก็จะเห็นว่ามันมีรูอยู่กบพวกนี้อยู่ก้นรูลึกเมื่อมันได้ยินเสียงร้องอ๊อบๆมันก็คิดไปว่าคงจะเป็นพวกพ้องของมันแน่ๆมาส่งเสียงอยู่มันก็ขานรับลุงก็ใช้ตะขอชักกบสอดลงไปในรูคดเคี้ยวน่ะพักเดียวก็ชักมันออกมาจากรูตะขอแหลมคมก็เกี่ยวติดเนื้อตัวมันคมตะขอนี่ฝังลึกลงไปในเนื้อของมันมันก็ดิ้นพอพ้นปากรูมันก็จะร้องลุงก็จะตะครุบจับหมับจับตัวมันได้ก็ยัดลงตะข้องแล้วก็ออกหาตัวต่อไปแต่ลุงบอกว่าบางทีสิ่งที่ติดตะขอขึ้นมาไม่ใช่กบอะแต่เป็นงูพิษต้องระวังให้ดีอย่าได้ผีผลามเป็นอันขาดต้องดูให้แน่ใจซะก่อนคุณสมหมายเคยดูลุงสามทำกบแล้วเสียวสยองแกทำยังไงรู้ไหมครับแกเล่นต้มน้ำเป็นหม้อที่ใต้ต้นมะพร้าวข้างบ้านน่ะแล้วก็เอาตะข้องที่ใส่กบซึ่งเอาไปเขย่าในน้ำล้างเนื้อล้างตัวพวกมันจนสะอาดแล้วพอน้ำเดือดคลักๆก็จุ่มก้นตะข้องลงไปลวกกบมันร้องดิ้นกันพล่านแต่ก็ไม่รอดหรอกตายเรียบนะโอ้ยนึกดูมันน่ากลัวมากแกไม่น่าทำอย่างนั้นเลยลุงสามหากินของแกมาอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งคุณสมหมายเรียนจบได้ไปทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยแต่แล้วปีหนึ่งเมื่อแกอายุใกล้จะ60มันก็ได้ข่าวว่าแกโดนงูเห่ากัดตอนที่ไปหากบเนื่องจากสายตาแกไม่ค่อยดีแล้วก็ออกไปตอนกลางคืนไม่เห็นงูเห่ามันก็ฉกกัดทำให้แกเกือบตายดีแต่ว่าหมอช่วยเอาไว้ทันแกก็ไม่เข็ด ยังออกไปหากบอีกใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะแกมั่นใจว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อเขี้ยวงูอีกเป็นอันขาดแต่แกก็พลาดอีกโดนงูกัดอีกคราวนี้ก็เฉียดตายเหมือนกันถึงขนาดพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เล่าว่าเห็นคนนุ่งผ้าแดงสองคนมาฉุดกระชากลากตัวแต่แกขัดขืนไม่ยอมไปแล้วก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาเมียแกก็บอกว่าสงสัยเนี่ยแกจะตายเพราะไปหากบนี่แหละบอกแล้วก็ไม่รู้จักเชื่อแม้ว่าเมียจะพูดอย่างนั้นแล้วแต่ลุงสามก็ยังไม่สายใจยังหากบมายำมาแกงมาผัดไม่ได้ขาดนึกอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ออกวันหนึ่งไปหาปลาลุยน้ำไปโดนเบ็ดปลาช่อนที่คนอื่นเขาลงไว้เกี่ยวเอาเบ็ดมันเกี่ยวคมเบ็ดมันแหลมงองุ้มฝังลึกลงไปในเนื้อที่น่องข้างขวาเบ็ดมันเป็นสนิมเดี๋ยวมันฝังลึกเอาออกเองไม่ได้ต้องไปหาหมอหมอต้องผ่าออกแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักให้แกก็บ่นว่าซวยแท้ๆเลยมันเป็นปีที่แกเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้ขาดทั้งปีป้านิ่มไปดูหมอหมอก็บอกว่าลุงสามน่ะดวงตกอย่างมากจะมีเคราะห์นะแต่ลุงสามก็ไม่สนใจพอแผลที่โดนขอเบ็ดเกี่ยวหายดีก็เกิดไปโดนซ่อมที่ใช้แทงปลาไหลทิ่มเอาที่หลังเท้ามิดคมเลยทีเดียวเรื่องไม่น่าเกิดเลยไอ้ซ่อมแทงปลาไหลเนี่ยแกเก็บเอาไว้บนชั้นวางใต้ถุนบ้านบ่ายๆเดินผ่านก็ไปหยิบของชั้นบนไม่รู้ก็ไปโดนเข้าหรือยังไงไม่รู้มันก็กระดกเลื่อนพรวดลงมาใส่หลังเท้าซะอย่างนั้นน่ะแกดึงออกเลือดพุ่งนะแต่แกไม่ยอมไปหาหมอแกคัดเลือดเองจนเลือดหยุดแกก็เจ็บปวดมากมันอักเสบบวมทั้งเท้าแล้วก็จำพ่อจะเป็นเท้าข้างขวาซะด้วยเป็นขาข้างเดียวกับที่โดนเบ็ดเกี่ยวคราวนั้นนะแล้วราว3เดือนถึงได้หายโชคร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกน่าแปลกใจจริงๆว่าจะเป็นกรรมก็ทำไมมันถึงได้ประเดประดังกันมานักหนาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก่อนตายในลุง3เป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้นอนทรมานมา3ปีเต็มๆถึงได้จากไปอย่างน่าสงสารครับเวลาที่คนเราทำบาปทำกรรมตอนนั้นมันสนุกสนานแต่เวลาที่บาปกรรมมาถึงตัวนี่มันไม่สนุกหรอกครับแล้วมันก็มักจะมารวมมากันทีเดียวเป็นคราวใหญ่ๆเลยอย่างเช่นลุงสามเนี่ยครับแกโดนทั้งปีเลยปีนั้นแล้วในที่สุดแกก็ต้องจากโลกไปอย่างน่าเสียดายบุญทานไม่ค่อยได้ทำเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังท่านเคยได้ยินข่าวมนุษย์งูบะหลือโลกไหมครับในบุญเรืองบัวจันทร์วัย34ปีชาวบ้านตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษสร้างชื่อสถานโลกด้วยการถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุ๊กว่าเขาสามารถอยู่กับจอมอสรพิษได้นานถึง7วัน7คืนเมื่อปี2541แต่สุดท้ายคนที่ได้ชื่อว่ามีงูเป็นเพื่อนก็ต้องจบชีวิตลงด้วยพิษร้ายของเพื่อนรักนั่นเองแม้ว่ามนุษย์งูผู้นี้จะล่วงลับไปแล้วแต่ตำนานชีวิตของเขากลับมีความพิสดารชนิดน้อยคนจะเสมอเหมือนแล้วก็น้อยคนจะรู้นางเผาบัวจันทร์อายุ53ปีเป็นแม่ของมนุษย์งูคนนี้ได้เล่าเกร็ดชีวิตอันเปี่ยมด้วยสีสันของลูกชายคือนายบุญเรืองเธอเล่าบอกว่าบุญเรืองเนี่ยเป็นคนที่แปลกประหลาดจากคนทั่วไปตั้งแต่เกิดเพราะว่าผิวหนังบริเวณหน้าอกจะมีรอยปริแตกเป็นขุยๆคล้ายๆเกร็ดงูมาตั้งแต่เกิดที่ประหลาดกว่านั้นก็คือตอนที่เขาเกิดนี้จะมีงูมาคอยป้วนเปี้ยนไม่ห่างจนชาวบ้านพากันร่ำลือไปต่างๆนานาพอโตขึ้นลูกชายก็มักจะคุยเรื่องงูให้ฟังเสมอยิ่งกว่านั้นทุกครั้งที่เดินผ่านทุ่งนาจะมีเหล่างูพิษนี่คอยเลื้อยตามไปเป็นพรวนแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่างูเหล่านั้นมักจะเป็นตัวเมียจนเป็นที่โจษจันกันว่าลูกชายของตัวนี่เป็นพญางูกลับชาติมาเกิดถึงได้มีบริวารงูคอยติดตามมาในชาตินี้นางเผาเล่าอีกว่าบุญเรืองลูกชายมักจะมีงูติดมือกลับบ้านมาเสมอโดยเขาให้เหตุผลว่าที่เอามาก็เพราะว่างูพวกนี้ขอมาอยู่กับเขาเองซึ่งตัวเขาก็รับรองว่าจะไม่เกิดอันตรายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่างูพวกนี้เป็นเพื่อนเขาเองจากนั้นก็มีเพื่อนงูมาขออยู่ด้วยมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งครูเนี่ยต้องห้ามนำงูไปเล่นที่โรงเรียนเพราะเกรงว่าเพื่อนนักเรียนจะถูกงูกัดเป็นเหตุให้เขาต้องนำงูใส่กระบะไม้หรือว่าเอาไม้ไผ่มาเจาะรูตรงกลางเพื่อให้เพื่อนงูอาศัยอยู่ในใต้ถุนบ้าน พอกลับจากโรงเรียนแล้วค่อยมาเล่นกันทีหลังนางเผาเล่าว่าบ่อยครั้งที่เพื่อนงูนี่เผลอตัวฝังคมเขี้ยวเข้าใส่แต่ก็น่าเหลือเชื่อเพราะว่าบุญเรืองจะบอกเพื่อนงูบอกว่าให้ช่วยพาไปเอายารักษาทีและดูเหมือนเจ้างูเพื่อนเกลอนี่จะรู้ภาษาคนมันจะเลื้อยไปยังโคนต้นไม้พร้อมกับพงกหัวเหมือนกับจะให้รู้ว่าใต้ดินเนี่ยมีรากไม้ที่รักษาพิษงูได้แล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์มากเพราะเมื่อลูกขุดเอารากไม้มาเคี้ยวหรือว่าตำประคบแผลก็มักจะหายเป็นปลิดทิ้งทันทีจนเด็กชายบุญเรืองก็เริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาแก้พิษงูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยกิตติศัพท์อันพิสดารนี้เองทุกครั้งที่โรงเรียนมีงานเขาก็มักจะถูกขอแรงให้ไปโชว์ความสามารถเรื่องงูเนี่ยอยู่เสมอจนชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วต่อมาเขาก็เริ่มออกแสดงมากขึ้นจนเป็นที่รู้จักกันดีในบางครั้งถึงกับมีผู้ลงทุนเดินทางมาหาถึงบ้านเพื่อขอให้โชว์งูให้ดูโชว์ของเขาก็มีจุดเด่นไม่ซ้ำใครคือการสื่อสารกับงูชนิดมองตาก็รู้ใจเหมือนกับเพื่อนที่คบหากันมานานตัวอย่างอย่างเช่นมีอยู่คราวหนึ่งเขาก็บอกให้งูแกล้งตายโดยกลั้นหายใจไว้ซึ่งเมื่อออกคำสั่งงูก็กลั้นหายใจแล้วก็หงายท้องแกล้งตายทันทีก็ทำให้ผู้ชมฮือฮามากแต่ด้วยความไร้เดียงสาของบุญเรืองที่ไม่ยอมถอนคำสั่งสักทีก็ทำให้ในที่สุดเพื่อนงูที่ถูกคำสั่งให้กลั้นหายใจนานเกินควรก็ตายลงจริงๆก็ทำให้เขารู้สึกสลดใจเป็นอย่างมากนางเผาเผยว่าที่มาของสติถี่โลกครั้งนั้นที่ว่าเอาไปลงกินเนสบุ๊กนั่นมาจากคำพูดของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ท้าว่าถ้าเก่งจริงก็ให้อยู่กับงูกินกับงูนอนกับงูแล้วจะให้กินเนสบุ๊กมาบันทึกสถิติโลกไว้เมื่อถูกท้าทายอย่างนั้นลูกชายก็รับคำท้าและสามารถลบคำสบประมาทจนสร้างสถิติโลกได้อย่างน่าทึ่งในวัยเพียง28ปีโดยไม่ถูกงูกัดแม้แต่น้อยจากนั้นก็ได้รับการทาบทามให้ไปโชว์ประจำอยู่ที่กรุงเทพมีรายได้จากการออกโชว์พร้อมเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆเดือนละ 30,000 กว่าบาทสามารถส่งเสียให้น้องเรียนแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ได้สำเร็จแถมยังซื้อที่นาเพิ่มอีก30ไร่ถือว่าเป็นช่วงที่ชีวิตรุ่งเรืองถึงขีดสุดทีเดียวแต่ว่าอะไรเมื่อมีสูงสุดมันก็จะคืนสู่สามัญเมื่อบุญเรืองเป็นโรคลมชักแล้วโรคนี้คุกคามเขาหนักขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้การแสดงหลายครั้งถูกยกเลิกผู้ว่าจ้างก็อ่อนเพลียและเหี่ยใจพอหมดสัญญาจ้างก็เลยต้องกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำนาตามเดิมนักท่องเที่ยวบางส่วนยังตามมาดูโชว์ที่บ้านซึ่งบุญเรืองก็ยังสามารถโชว์งูเพื่อเป็นค่าอาหารของงูเนี่ยได้วันหนึ่งหลายพันบาทแต่สุดท้ายเขาก็ถูกโรคลมชักนี่รุมเร้าหนักขึ้นจนไม่อาจจะโชว์งูให้ดูได้นักท่องเที่ยวก็เริ่มหดหายลงไปเรื่อยๆเงินทองก็เริ่มร่อยหรอส่วนงูที่เคยเลี้ยงอย่างอิ่มหนำสำราญก็เริ่มลิ้มรสความหิวโหยหนักขึ้นนางเผาเปิดเผยว่าเวลาที่ลูกชายแสดงนี่จะไม่เคยเอ่ยปากขอเงินแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นคนบริจาคเงินค่าอาหารงูเองตามจิตศรัทธาด้วยกิตติศัพท์ความเป็นมนุษย์งูนี่เองก็เป็นเหตุให้สาวๆนี่ขยาดไม่กล้าเข้าใกล้บุญเรืองก็เลยต้องครองโสดสนิทมาจนกระทั่งอายุได้34ปีไร้ลุกคู่เคียงเรียงหมอนเหมือนกับคนหนุ่มทั่วๆไปนางเผาย้อนเหตุการณ์วันที่สูญเสียลูกชายว่าวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่18มีนาคมวันนั้นลูกชายนำงูเห่าชื่อดอกจันออกมาเล่นตามปกติแต่อยู่ๆเขาก็เป็นลมล้มพับลงไปทุกคนที่เห็นต่างเข้าใจว่าคงจะเป็นลมชักเหมือนอย่างทุกครั้งเดี๋ยวก็ฟื้นเองแต่เมื่อรอแล้วรอเล่าลูกชายก็ยังไม่ฟื้นสักทีเมื่อเห็นท่าไม่ดีทุกคนก็ปรีเข้าไปดูอาการพบว่าที่ข้อศอกขวาของลูกมีรอยเขี้ยวงูกัดจนเลือดซึมออกมาก็รีบพาส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายเกินการเพราะว่าพิษงูแล่นเข้าสู่หัวใจเสียแล้วจากนั้นบุญเรืองก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราแล้วก็ลาโลกไปเมื่อเวลา3 ทุ่มวันต่อมาจากนั้นครอบครัวบัวจันทร์ก็ได้ชาปนกิจศพให้กับบุญเรืองเมื่อวันที่24มีนาคมเสร็จแล้วส่วนงูที่เหลืออยู่อีกเกือบ30ตัวทีแรกญาติๆก็คิดว่าจะเอาไปบริจาคให้สวนสัตว์แต่ทางสวนสัตว์เขาก็ไม่รับเพราะเห็นว่าเป็นงูพิษหาที่เลี้ยงยากก็เลยคิดว่าจะเอาไปปล่อยให้กลับคืนไปสู่ธรรมชาตินั่นก็เป็นการปิดตำนานทั้งคนทั้งงูซึ่งก็ไม่แน่ว่าชาติหน้าเขาอาจจะกลับไปเกิดใหม่เป็นพญางูตามคำร่ำลือของชาวบ้านจริงๆก็เป็นได้ครับนะก็เป็นเรื่องแปลกๆ ที่เป็นข่าวเกี่ยวกราวมาในอดีตตั้งแต่ปี2541นะครับหมดเรื่องงูก็มาเรื่องหนูเรื่องหนูมั่งลุงสิงห์เนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายแกมาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของคุณสนองที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังมีลูกด้วยกันสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนอายุก็สามขวบคนห้าขวบคนลุงสิงห์แกทำนาทำไร่เหมือนกับชาวชนบทภาคอีสานโดยทั่วไปเมื่อถึงฤดูทำนาแกกับภรรยาก็จะนำควายไปไถหว่านปักดำเมื่อปักดาดำนาเสร็จแกก็หันไปทำไร่ถั่วลิสงแล้วก็ไร่ข้าวโพดซึ่งมีพื้นที่อยู่สองไร่เศษที่ไร่ของแกเนี่ยอยู่ติดกับชายดงใหญ่และมีต้นไม้นานาชนิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นนกกระต่ายพังพรงูอีเห็นแล้วก็จำพวกหนูป่าเช่นหนูท้องขาวหนูพุกหนูแผงที่ชาวอีสานรู้จักกันดีการปลูกข้าวโพดและถั่วลิสงในปีแรกก็นับว่าได้ผลดีแต่พอในปีต่อมาก็มักจะมีศัตรูมาทำลายข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงให้เสียหายอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือพวกหนูที่อาศัยอยู่ในดงใกล้ๆไร่นั่นเองมันจะพากันมาขุดคุ้ยกินถั่วลิสงแล้วก็กัดแทะข้าวโพดที่กำลังออกเมล็ดอ่อนในเวลากลางคืนลุงสิงห์ก็เลยหาวิธีกำจัดพวกมันโดยครั้งแรกแกจัดเตรียมไฟฉายพร้อมกับปืนแก๊ปเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแกก็เดินเข้าไปในไร่แล้วก็คอยแอบซุ่มดูแล้วก็ฟังเสียงสักครู่ก็ได้ยินเสียงมันร้องจุดๆๆๆวิ่งออกมาฟังดูน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ตัวเมื่อลุงสิงห์คิดว่ามันคงกำลังจะเอาเท้าขุดคุยถั่วลิสงกินอยู่เพราะเสียงร้องของมันเงียบหายไปแกก็ฉายไฟไปยังจุดที่ได้ยินเสียงก็เห็นบรรดาหนู 4-5 ตัวกำลังกินเม็ดถั่วกันอย่างอร่อยอร่อยแกก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วก็เหนี่ยวกายยิงเปรี้ยงปรากฏว่าลูกกระสุนปืนถูกพวกมันเพียงตัวเดียวเท่านั้นได้ผลไม่คุ้มค่าเลยวันต่อมาลุงสิงห์ก็เลยคิดหาวิธีใหม่เคยมีคนแนะนำบอกวิธีกำจัดนั่นก็คือไปหาซื้อกับดักหนูที่เป็นกรงตะข่ายเหล็กยาวประมาณ10นิ้วกว้าง6นิ้วมีฝาทำด้วยลวดแข็งตะข่ายเหล็กนี่เมื่อดักก็เปิดขึ้นมีลวดขัดเอาไว้แล้วก็มีลวดอีกเส้นยาวประมาณ5นิ้วใช้เสียบเหยื่อล่อเสร็จแล้วครั้งแรกลุงสิงห์มาทดลองซื้อมาเพียง3อันก่อนก็หาเหยื่อไม่ยากคือข้าวเหนียวขนาดเท่า2หัวแม่มือปั้นกลมๆย่างไฟให้เหลืองแก่ๆมันจะมีกลิ่นหอมแล้วเอาไปเสียบเข้าที่ปลายลวดงอข้างในกับดักอะแล้วก็เปิดฝาสปริงง้างขึ้นนะแล้วก็วางไว้ในที่คิดว่าจะมีหนูมาเข้าไร่ในเวลากำลังจะโผล่เพลการไปทดลองครั้งแรกได้ผลดีตอนเช้าตู่แกออกไปดูปรากฏว่ามีหนูติดกับดัก2ตัวเนื่องจากมันวิ่งเข้าไปกินเหยื่อติดๆกันนั่นเองเมื่อเห็นว่าได้ผลแกก็เลยไปหาซื้อกรงมาเพิ่มเป็นจำนวน10กรงกรงหนึ่ง30บาทพอได้มาก็เตรียมหาเหยื่อปั้นข้าวเหนียวอย่างว่าไปวางทิ้งเอาไว้ห่างกันสัก5วาพอดักเสร็จแกก็กลับบ้านมานอนพอเช้าตื่นขึ้นมาก็รีบไปดูก็เห็นหนูติดกับดักอยู่ทุกอันเลยบางอันมี2ตัวบางอันมีถึง6ตัววันนั้นได้หนูทั้งหมด15ตัวแกถือพวกมันกลับไปที่บ้านด้วยความแค้นรีบเข้าครัวจัดการติดเตาไฟต้มน้ำร้อนจนเดือดแล้วก็นำกับดักหนูที่มีหนูเอามาทีละอันยกขึ้นเขย่าแรงๆสัก10ครั้งทำให้หนูมันมึนงงเสร็จแล้วก็สลบไปจากนั้นลุงสิงห์ก็เอาหนูที่สลบนี่ใส่ลงในชามกะละมังยกหม้อน้ำร้อนเทลงในชามนั้นด้วยความที่พวกมันยังไม่ตายสนิทก็พากันดิ้นรนอยู่ไปมาสักพักก็ขาดใจแล้วลุงสิงห์ก็จัดการขูดขนมันออกจนหมดแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดในเมืองราคาตัวละ30บาทลุงสิงห์ใช้วิธีกำจัดหนูฆ่าหนูมาได้2ปีกว่ากระทั่งไม่ค่อยจะมีหนูมารบกวนในไร่ถั่วลิสงแล้วก็ไร่ข้าวโพดอีกเลยถึงจะมีก็จำนวนน้อยต่อมาเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ลุงสิงห์ไปเก็บข้าวโพดกลับจากไร่แล้ววันนั้นแกรู้สึกปวดหัวมันจะเป็นไข้ก็บอกกับเมียให้ไปหาซื้อยาแก้ปวดแก้ไข้มาให้พอกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกพอทุเลาลงไปบ้างแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีอาการปวดหัวมากกว่าเดิมก็บอกให้เมียไปซื้อยามาอีกพอกินเข้าก็หายปวดวันต่อมาแกมีอาการประหลาดขึ้นคือบ่นเพ้อไปต่างๆนานาเพราะว่าตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงสักพักแกก็ชักดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับคนถูกผีเจ้าเข้าสิงยังไงอย่างนั้น ฝ่ายเมียเองก็เริ่มใจคอไม่ดีก็รีบไปหาคนทรงประจำหมู่บ้านไปเห็นว่าอาการของลุงสิงห์ผิดปกติไม่เหมือนคนป่วยไข้ธรรมดาคนทรงก็สอบถามถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทายไปตามเรื่องตามราวก็บอกว่าลุงสิงห์เนี่ยแกไปผิดผีมาที่ทุ่งนาให้ไปขอขมาลาโทษแล้วจะหายพอเมียลุงสิงห์ได้ฟังอย่างนั้นก็ตระเตรียมขันดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมาปู่ตาพอกลับมาบ้านอาการลุงสิงห์ก็ยังชักดิ้นไปดิ้นมาอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมหายเมียกับญาติพี่น้องก็ตกใจเข้าใจว่าลุงสิงห์ต้องถูกผีสิงแน่ๆก็เลยไปตามหมอผีให้มาดูก็ช่วยให้ไล่ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงเสกได้ผูกคอผูกแขนเสกน้ำมนต์ให้ดื่มแต่ลุงสิงห์ก็ไม่หายหนำซ้ำอาการยังกำเริบหนักขึ้นทุกคนก็ปรึกษากันว่าน่าจะพาไปหาหมอที่สถานีอนามัยหมอที่อนามัยตรวจดูอาการแล้วบอกลุงสิงห์แกป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้ป่าหรือว่าไข้ฉี่หนูแน่ๆให้ลองเอายากลับไปกินที่บ้านก่อนถ้ายังไม่หายรีบพาไปที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่รอดเมื่อลุงสิงห์กลับมาบ้านก็กินยาตามที่หมออนามัยจัดให้ก็พอทุเลาลงบ้างแต่ก็ยังไม่หายเป็นปกติกินอยู่ 2-3 วันลุงสิงห์ก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นร่างกายซูบผอมตาแดงกำเชียวญาติพี่น้องก็นำลุงสิงห์ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างว่าละพอไปถึงหมอก็รีบนำเข้าห้องฉุกเฉินทันทีหลังจากตรวจดูจนแน่ใจแล้วเดินกลับออกมาบอกว่าลุงสิงห์เป็นโรคฉี่หนูเข้าขั้นหนักมากแล้วแล้วถามมาว่าทำไมถึงได้พาคนป่วยมาช้านักถ้ามาภายใน 2-3 วันก็ยังคงมีหวังแต่ตอนนี้หมอยังไม่รับรองแต่ก็ยังพยายามจะช่วยอย่างเต็มที่จนเวลาล่วงเลยผ่านไปอีกประมาณสักชั่วโมงหมอก็มาแจ้งกับญาติๆลุงสิงห์ว่าลุงสิงห์เสียชีวิตแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกเรื่องนึงที่ถูกโรคกรรมเล่นงานเข้าเต็มๆเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นทางภาคพื้นอีสาน